Plus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 9 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Stan finansów publicznych mimo pandemii jest bardzo dobry, informuje premier. Josep Borrell w ogniu krytyki po wizycie w Moskwie. Muzeum Narodowe w Warszawie z rekordem frekwencji. Stan finansów publicznych mimo pandemii jest bardzo dobry, ocenił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w ciągu ostatnich 5 lat dochody budżetowe wzrosły o ponad 100 miliardów złotych, a w ostatnim roku, który był szczególnie trudny, Polska poradziła sobie lepiej niż inni. Teraz kończymy rok 2020, który, warto to raz jeszcze podkreślić, jest rokiem kryzysowym. Kryzysu, który większość państw Europy Zachodniej określa największym kryzysem od II wojny światowej, a niektóre największym kryzysem od lat 1929-1933. I w tym okresie Polska zwiększa dochody budżetowe o 45% do poziomu znacznie przekraczającego 400 miliardów złotych. Deficyt budżetowy w ubiegłym roku był o 25 miliardów niższy od tego założonego w ustawie budżetowej i wyniósł około 85 miliardów złotych. Alarm powodziowy na Wiśle w Płocku. Zator na rzece tworzą napływające bryły lodu. Woda zalała już bulwary wiślane w centrum Płocka. Miasto prosi o uruchomienie lodołamaczy. Strażacy są gotowi do działań przeciwpowodziowych, mówi Edward Mesera ze Straży Pożarnej w Płocku. Strażacy zaangażowani są wszyscy z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego. Sprawdzany jest sprzęt na bieżąco, ten przeciwpowodziowy. Wzmocniono dyżury domowe strażaków oraz kierownictwa Komendy Miejskiej w Płocku. Także strażacy wszyscy są w pełnej gotowości. Władze Płocka są przygotowane na możliwą ewakuację ponad 100 mieszkańców z kilkunastu domów. Był boso i ubrany jedynie w piżamę. W Olsztynie 4-letni chłopiec sam spacerował zaśnieżonymi ulicami miasta. Dziecko zauważyli pracownicy piekarni i powiadomili policję. Dziecko na szczęście nie wymagało pomocy medycznej. Już po chwili w piekarni zjawili się również rodzice 4-latka, którzy dzwoniąc pod numer alarmowy dowiedzieli się, że ich pociecha jest cała i zdrowa i czeka na nich właśnie w budynku piekarni. Komunikatywny 4-latek poinformował swoich wybawców, że był właśnie w drodze do przedszkola. Mówił Rafał Prokopczyk z policji w Olsztynie. Okazało się, że chłopiec wykorzystał nieuwagę ojca, gdy ten poszedł do piwnicy i postanowił sam pójść do przedszkola. Rodzice chłopca byli trzeźwi. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu. Jednocześnie inspektorzy zwracają uwagę, że tylko pracownik odpowiednio wyposażony może wykonywać pracę na dachu, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Roczkowska. Praca na dachu przy dużym mrozie i silnym wietrze powoduje ryzyko powstania odmrożeń i osoby pracujące w takich warunkach powinny mieć odpowiednią odzież ochronną, obuwie z podeszwą antypoślizgową, no i oczywiście kask, który jest niezbędny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżenia dachu, może zostać ukarany mandatem, a obiekt może zostać wyłączony z użytkowania. Burza wokół szefa unijnej dyplomacji po jego wizycie w Rosji. Grupa europosłów apeluje do szefowej Komisji Europejskiej o dymisję Josepa Borrella. Pod listem w tej sprawie podpisało się ponad 80 deputowanych, w tym 28 europosłów z Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Szanse na odwołanie szefa dyplomacji są jednak niewielkie. Rzecznik Komisji Europejskiej już wczoraj informował, że Borrell ma pełne poparcie Ursuli von der Leyen. Z Brukseli Beata Płomecka. Europosłowie określili wizytę Josepa Borrella w Moskwie jako upokarzającą i ocenili, że zniszczyła ona reputację Unii Europejskiej. Napisali, że podróż do Rosji była własną inicjatywą szefa unijnej dyplomacji i przymykaniem oczu na zbrodnie popełnione przez reżim Putina przeciwko politycznym oponentom. Zamiast stanowczo potępić areszt Aleksieja Nawalnego i spotkać się z nim w więzieniu, pan Borrell kłamał, że w Unii nie było mowy o sankcjach, podkreślili europosłowie, przypominając, że kilka krajów na najwyższym szczeblu wezwało do nałożenia restrykcji. Deputowani zarzucili też Hiszpanowi, że nie bronił europejskich interesów, kiedy minister spraw zagranicznych Rosji krytykował Unię i Stany Zjednoczone. W liście napisano też, że podczas tej wizyty Rosja, okazując brak szacunku, wyrzuciła 3 europejskich dyplomatów. Zdaniem europosłów, kiedy Josep Borrell się o tym dowiedział, powinien był przerwać wizytę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 10 tysięcy miłośników sztuki w tydzień odwiedziło Muzeum Narodowe w Warszawie. To dało ponad 34 tysiące wejść na wszystkie wystawy. Frekwencją jest zachwycona dyrekcja placówki. Jak mówi dyrektor muzeum Łukasz Gaweł, każdy dzień od otwarcia przyniósł nowe rekordy.

Odmian włoskiej pizzy jest niemal nieskończona ilość. Dziś w Światowym Dniu Pizzy przypominamy, jak ten włoski placek podbił świat. Martyna Mastalerz. Najprostsza, klasyczna, dobra oliwa, dobry ser, sos pomidorowy, ciasto. Musi być wszystko dobrej jakości. Ser, szynka, jakieś tam wiadomo dodatki i tyle. To jest taki pyszny ser, chrupiący dół, no i tyle wystarczy. Włoska, mało dodatków i z oliwą koniecznie. U mnie dużo. Dużo i na grubym. Uwielbiam, jak ten ser jest gorący i się ciągnie ze smakiem dobrych pomidorów. Najbardziej lubię margaritę. Na pewno poprawia nastrój. Potrawa, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO po raz pierwszy w wersji mocno okrojonej, pojawiła się podobno w X wieku w miejscowości Geata, mniej więcej w połowie drogi między Rzymem a Neapolem. W XVII wieku wraz z Kolumbem do Europy przypłynęły pomidory i szybko zaprzyjaźniły się z włoskim ciastem. Pizza najpierw była posiłkiem dla prostego włoskiego ludu, ponieważ nie kosztowała zbyt wiele, jednak królowie podobno wymykali się ze swoich pałaców do pizzerii. Dopiero w XIX wieku pizza oficjalnie trafiła na królewski stół. Przygotował ją dla królowej Margherity Sabauckiej neapolitański kucharz Raffaele Esposito. Nie trudno sobie wyobrazić, jak królową zaskoczył i zachwycił smak ciasta z pomidorami, serem i bazylią, których kolory symbolizowały dodatkowo włoską flagę. Ma aspetta, no, questo Mattia, si sta no, no, aspetta, vabbè. Pizza al taglio rzymska różni się od napoletańskiej, tym nawet okrągła pizza, że jest chrupiąca. Nie jest to kawałek ciasta gumowatego, tylko musi być chrupiąca, tak zwana scrocchiarella. Mówił krakowski pizzaiolo Mariusz Vicenti, który swojego fachu uczył się w rzymskich pizzeriach przez prawie 30 lat. Rodzajów pizzy jest całe mnóstwo i nie są to jedynie pizze włoskie. Jak tłumaczy maestro pizzaiolo Łukasz Hrabia, idealna pizza to dobra mąka, dobra woda, bardzo mała ilość drożdży, sól morska, praca rąk i dużo czasu. Osoby, które robiły pizzę, pracowały w pizzeriach, myślę, że to jest tak, mamy przepis gdzieś na internecie, ktoś nam gdzieś zostawi, zrobimy, wymieszamy, pizza będzie gotowa. No nie jest to takie proste. Jak dodaje pizzaiolo Mariusz Vicenti, jest jednak pewna uniwersalna zasada w tworzeniu pysznej pizzy. Powinna być delikatna, czyli jedząc pizzę nie powinniście czuć nigdy uczucia takiego sytości lub zapchanego brzucha. Łatwo powiedzieć. No tak, no to już teraz nie ma wyjścia. Jest pretekst, żeby Światowy Dzień Pizzy jakoś uczcić. Tylko czym by tutaj? It starts with why. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you've fought with me, I'm surprised it got so far. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all 22,5 minuty po godzinie 16 po wczorajszym pogodowym Armagedonie. Dziś jest nieco lepiej, no ale w niektórych miejscach niewiele lepiej. Chodniki są zasypane, a przejście na drugą stronę ulicy graniczy z cudem. Chociaż główne drogi są przejezdne, a na jezdni bez problemu widać asfalt, okolice przystanków i przejść dla pieszych pozostawiają jednak wiele do życzenia w naszych miastach. Tak dziś wyglądają ulice wielu polskich miast. Jak odśnieżanie w Małopolsce komentują odpowiedzialne za nie służby, to sprawdzał reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Jak w czasie zimy spaceruje się po krakowskich chodnikach? Mogę nie przeczyniać? Zostawili wszystko na przejściu, po prostu jest minimum 40 cm śniegu. Cały śnieg jest odgarnięty na chodniki, a tam w ogóle nie ma dojścia do przejścia. To wszystko, co było na ulicy, jest po prostu zepchnięte na pobocze. Byłby śnieg, ale pogoda oszalała. Chodniki nieco odśnieżane i trzeba chodzić na śniegu. Potem buty pewnie przemakają, mokre są, widzimy tutaj, już troszeczkę przemoczyły się, prawda? Tak. Buty to jest podstawa. Ja widziałam przed chwileczką, jak właśnie pan prowadził panią, bo też się ślizgała co chwilę. I tak jest w całym Krakowie, bo poruszamy się wszędzie. Buty są zniszczone później. Zniszczone, dokładnie. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy MPO Kraków. Jeżeli chodzi o chodniki, są to w większości pracownicy ręczni lub małe pojazdy, które poruszają się dość wolno, a jeżeli jedna ulica ma dwa chodniki po obu stronach plus ścieżkę rowerową, to siłą rzeczy musi to trwać dłużej i tego nie przeskoczymy w żaden sposób. Słabo odśnieżają w tym roku coś. W ogóle nie można przejść, bo to wszystko jest zablokowane tam. Ulicy Krzysztof, jestem właścicielem firmy odśnieżającej na terenie gminy Zabierzów, dróg gminnych. Jeżeli my nie odśnieżymy całej szerokości jezdni do krawężnika i przyjdą następne opady i następne, jeżeli nam się zrobi z tego lód, to my w końcu zejdziemy z szerokości drogi, na przykład z 6 metrów, do 4 metrów, gdzie będzie już w ogóle problem z poruszaniem się, wtedy będą wszyscy narzekać, że jest wąsko droga zrobiona. Nie ma fizycznej siły, żeby na przykład przy takiej temperaturze sól stopiła ten śnieg, nie ma takiej możliwości. W sytuacji, kiedy grozi nam paraliż miasta, bo śniegu jest bardzo dużo i strasznie trudno się go usuwa, priorytetem zawsze będą pojazdy. Nie da się zrobić wszystkiego naraz. Staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby zaradzić tej sytuacji i wiemy, że teraz będą na przykład opady śniegu najpewniej w czwartek. Zobaczymy, ile tego śniegu będzie. Ma być mniej i ma nie padać deszcz, więc nie powinno być źle. Życie pieszego w czasie zimy niełatwe? No niełatwe, ale w końcu doczekaliśmy się tej cudownej zimy. Coś za coś. No właśnie, jak jest zima, to tak, żeby zacytować klasyka, to musi być zimno. A jak jest prawdziwa zima, to musi być zimno i musi być śnieg. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. We'll be right back.

zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22 minuty 17. Proszę Państwa, dokładnie 50 lat temu, 10 lutego 71 roku, pracownice ówczesnych zakładów Marchlewskiego w Łodzi zapoczątkowały akcję protestacyjną, do której w krótkim czasie przyłączyły się także inne zakłady, robotnicy z innych zakładów. Zdeterminowane kobiety włókniarki nie ugięły się przed ówczesną władzą i zawalczyły o swój los. Mówi Anna Lisiewicz, prezes Stowarzyszenia Ludzie Fabryki. 50 lat temu kobiety zastrajkowały, ponieważ nie udało się osiągnąć celu, o który strajkowali stoczniowcy. Zginęli ludzie, a cel nie został osiągnięty. Więc w lutym okazało się, że nie dość, że ceny były wysokie żywności, nie cofnięto ich, to dodatkowo okazało się, że włókniarki miały uzyskać pensje zaniżone. A więc tego już niestety kobiety nie mogły znieść i były mocno zdeterminowane. Na same święta pan Gierek ogłosił zwyżka cen, wędlina, mięso, wszystkiego. A my zarabialiśmy takie grosze, że nas, jako zwykłych robotników, nie byłoby nawet stać na to, żeby cokolwiek położyć na stole. Właśnie proszę powiedzieć, jak dotarliście do tych osób? Czy to są osoby, które na co dzień działają w stowarzyszeniu, czy to są takie osoby, które przy okazji tej rocznicy udało się również zaprosić? Angelika Wochna, specjalista do spraw marketingu w Muzeum Fabryki. My cały czas mamy kontakt z byłymi pracownikami. Z tej właśnie też inicjatywy powstało stowarzyszenie, które istnieje już 2 lata, ponieważ my zdajemy sobie sprawę z tego, że strajki dotyczyły całej Łodzi, ale skupiamy się tylko na tym, co się działo tutaj, co się działo w Marchlewskim, co się działo u tych ludzi, co, jak oni przeżywali ten moment. O 12 w nocy pamiętam, że koleżanka, ja pracowałam na tkalni, no i taka starsza koleżanka podniosła rękę do góry, żeby zatrzymywać krosna. trzymały się Krosna i siedziałyśmy po 16 godzin strajkując. Wy jako stowarzyszenie próbujecie przywrócić pamięć nie tylko o tamtych wydarzeniach, ale generalnie o tym, czym był kiedyś ten przemysł w Łodzi, bo chyba świadomość na przykład wydarzeń z lutego 1971 roku jest niewielka. Z czego to według pani wynika? Problem chyba polega na tym, że to był strajk taki bardzo oddolny, czyli bez liderów. Trudno było po pierwsze wyłapać te osoby i ukarać, aczkolwiek próbowano. Był to strajk kobiecy i strajk bez ofiar. Jaki był efekt tych strajków? Strajk okazał się krótki, niebywale, ponieważ trwał zaledwie 5 dni, ale skuteczny. I to jest właśnie niezwykłe, że w zasadzie bez jakichś większych ofiar, porównując tutaj to, co się działo w Gdańsku, efekt został osiągnięty. Rada Ministrów podjęła decyzję, że zostaną cofnięte ceny żywności. Wydarzenia sprzed 50 lat przypominała Agata Gwizdała. Oficjalne obchody rocznicy rozpoczną się jutro, 10 lutego. W planach jest m.in. otwarcie okolicznościowej wystawy Pamiątkowa Tablica, wiele inicjatyw online, w tym premiera podcastu złożonego ze wspomnień włókniarek, których fragmenty mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Trójka. Program trzeci.

I teraz, zanim zrobi się naprawdę zimno i zanim tutaj spadnie śnieg, zapewniamy tym osobom materiały, które pozwolą na wzmocnienie tych namiotów, przygotowanie ich do zimy i ocieplenie. Podkreśla Maciej Grześkowiak z misji PCPM w Libanie. Polska Fundacja od 9 lat pomaga syryjskim uchodźcom w Libanie. Uciekinierów wspierają tam także inne polskie organizacje. Według szacunków ONZ w Libanie jest teraz ponad 800 tysięcy zarejestrowanych Syryjczyków i co najmniej drugie tyle uchodźców, którzy są tam nielegalnie. Pieniądze na pomoc dla syryjskich uchodźców dostarczano w Arsal przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, wyłożyła Kancelaria Polskiego Premiera. Tematem zajął się Wojciech Cegielski. Trójka. Program trzeci. If I only could.